Kultur Alea. Baungi edorriak entzule gure gaurko eta urte hontako azken kulturalea izango dugu orain eta gaur ostiralero egiten dugun bezala aste bukaera honi begira jarriko gara eta asteburu hontan izango ditugun hitzordu zenbaitzutan jarriko dugu gure begira da. Eta gaur, jakizue, Jurgi Egizaren erranak gurera ekarriko ditugula, aste buru hontan, eta gaur danik Willis Rimon taldea zuzenean arituko baita. Gaur Atabalen, eta bihar Spaceen, beraien lan berriena dute taula gainera ekarriko. Bata Bula Rasa diskaren inguruko setasun zonbaitzu gora ekarriko ditugu, eta bestalde ere, Senperterrak argipean itzorduaren baitan, bihar ikusi ahal izango dugun, antzerki obra bat izango dugu izpide. Azparneko Andere antzerki arrakastatxo eskaini ondotik, Iduzkilore taldeak bere azken lana, tauleratuko baitu lehen aldiz bihar publikoaren aintzinean. Eta Ainhoa Elizondo kerrandigunaz. Bueno, beste proiektu bada, beste egoera batean gaude, baina bai, momentu honetan urduri gaude, eta bai, badugu presio bat, eta oraindik azken bultza bat eman behar diogu, eta iep, gora inbar dugu. Ba, Telesforo ez da bogar, atondo duten azken antzerki obraren inguruko argibidek ere gogora ekarriko ditu. Bas gaitez. Willis Drummond taldearen azken lanarekin abiatzen dugu gaurkoan gure kulturratala. Willis Drummond taldea gaur entzun ahal izango baitugu zuzenean Atabal aretoan. Gaueko 9etan eskainiko du bere azken lana eta aste bukaera hontan ere aipatzekoa da bihar berean beste kontzertu bat izango dutela Spaceen. Bata Bula Rasa diskaren bueltan Jurgi Egizarekin mintzatu gara eta beraukonakoa kontatu digu. Jakimarra da, ala ere, horretu azten dut, uda ontan, ala ere, juntatu ginera, deanik jotzeko boskontzertu udan, baina izan ziren kantu zaharrak, eta nola erraten liku, entzinetik irabaziak ziren liku batzuekin, ez, liku batzitan, ez den arrisku handirik uda ontako kontzertutan. Hor da beste desafio bat, diska berri ateratzea. Gainera, bon, da egoera berezia, Rafak utzi zuen taldea dola zenbat hilabete, beraz, uda hontan egin dituen kontzertu hauek laukote bezala, peskat gure markak ere hartzeko estudiola sartu behin olean. Eta estudiola sartu behinen irailean. Deus erran gabe zen eta nahiz eta ala ere pentsatu behituen data batzu diskateratzeko eta hori dena. Ez genuen presiodelik sortu nahi gure buruaren gainean eta nahi genuen lasai ikiegin eta hori, hanbeste denbora pasatuta gero jo gabe eta pausa hori egin behin olean ala ere pixkat taldearen egoera pixkat nahiko komplikatoa zen eta beraz nahi genuen nartu lasaiki eta batez ere horre kasu emanez plazer hartzen genuenez eta ez egin egiteko baizik eta gogoa dugulako horren egiteko. Erabakia hartu genuen berriz jutantzea beraz pasaden neguan uste dut urte astapenean entzaiatzen gero askipite beraz Rafak utzi zuen taldea eta guk segitu genuen ala entzaiatzen lauen artean batez ere kantu berrek lan zen. Eta egiarrateko astapenetik hartu genuen plazer handia, beraz biziki konten ginen berriz astea. Eta gauza da ez genekien noiz atelako genuen diska bat, eta beraz ari ginen, bon,

estudioan bertan landutako diska bat. Gain dut kantak asko landu genituen joan baino lehen. Baina estudioan bertan argilu batzu egin ditugu, kantuen estruktura batzu aldatu, riz batzu aldatu, hitzak bertan amaitu, berriz egokitzeko musika berria. Da zinez, hori, estudioko lan bat pixkat urgentzian, ma horrek ere badu bede karpenan, emustaz ez da beti desabantaila bat fitein egitea. Eta beraz, nik uste dut nabaritzen dela la produkzio lan gehiago dagoela beste diskotan baino. Mm-hmm. Baina txikiz, taldearen hori bat-bateko tasun hori zen, eta hori izan da beti gure gauza, eta beraz nahi genuen hori mantendu. Ba, Willy Zuimon taldeko Jurgi Egizaren adierazpen hauekin geratzen gara, eta gogoan hartu beraz gaur iluntzeko behatzietatik goiti, Willy Zuimon taldeak bere azkena aurkeztuko duela zuzenean. Eta bihar ere, Espeizen herriko besten karietara ere, arratsean beste kontzertu bat eskainiko. Konta, zer izan entzakean, zer egin ezakean, agatuko dizu, ura alde. Miarritzetik Senperera begira jar gaitezen orain, bihar Senperen Iduzkilore antzerki taldeak Telesforo ez da Bogar izeneko antzerki obra berria eskainiko baitu. Bai, erran bezala gaur Iduzkilore taldearen azken antzerki obraz interesatuko gara, asteburu hontan estreinatuko baitu taldeak bere azken antzerki obra Telesforo ez da Bogar izeneko lana hain zuzen. Aipatu beharko genuke Euskal Kultur Erakundeak eta Mekak lehen aldiz antolatu duen Iparraldeko antzerki talde amatorren deialdian hautatua izan dela Iduzkilore taldearen azken proiektu hau. Hala bada, Xabier Mendiguren idazlearen Telesforo ez da Bogar antzerki obra oinarri hartuta, beraien bidea egin dute eta Senpereko Larreko gelan lehen aldiz publikoaren aintzinean jokatuko dute. Ignacio Tolosa aktorearen zuzendaritzapean jarri dira aldi honetan, eta Iduzkilore eta Azparneko Anderea antzerkien ondotik desafio berri bati aurre egin behar izan diote. Eta Iduzkilore taldeko Bernadette Lujo Iratzokik kontatu digunaz. Hiru proiektuetan desberdina izan da. Lehen proiektuan sartu ginelarik ez ginen sobera konturatu zelan, eman ginuen aski naturalki jenen dugu. Bigarrenean hasi ginelarik Lipusekin Hor hartu ginen, bo, pertsonai bakotxa, eta nola fartza handi bat zen, komedia handi bat, pertsona bakotxa bururaino pusatu behar ginuela, eta bo, hasi ginen, konturatzen antzerki lana, etzela erresa, lare, bo. Eta hirugarren untan, beste zuzendari unekin, beraz, Inaziorekin, oino beste lan egiteko modu bat, eta egia da, ez dela behine erresa, uste dut. Eta nola gu amatorra giren, laugarrenean edo amabosgarren proiektuan ez zaiku erresa izanen ere. Bo, antzerkia egin behar dugu biztan da, eh? Hora, barkatuko nauzue, zinema zitz egiten hasten bara iz. Telesforo ez da bogar antzerki obra honetan, aktore talde bat jokoan ikusiko dugu. Antzerki lan bat asmatzeko joko horretan eta zinemako filmak begiratuz, azkenean Humphrey Bogart eta Ingrid Bergman aktoreek jokatu zuten Michael Curtisen Casablanca filma hartuko dutelarik oinarri. Hollywoodeko istorioa hankaz gora jarriko dute eta Alzina itsasontziarekin topo eginen dute ere bidean. Maider Behan, taldeko aktoreak ere kontatu digu. Nik jango nuke ala ere publiko jakin behar duela badirela hiru ari gorri antzerki hortan. Bada antzerki talde horren pixkat antolak eta nola egin, desadostasunak, erabakia, tirabira guzi horiek. Gero bada Casablancaren ari gorri hori, non zinez jokatzen diren filmaren pasarte batzu, eta gero bada hirugarren ari hori nun den Alxinaren istorioa eta euskaldun hoien epopeia. Beraz, joan ginak eginen dira hiruen artean, agian ikusle ez da galduko, behan hori da ere antzerki bojen erronka eta helburua ja, galtzea, ala ez. Bo, orduan, ongi iruditzen, bazaizue, pentsatu geruen hola! Casablanca egitea! Casablanca! Casablanca! Bai, akizu, antzerki obra honekin, Inazio Tolosak errandigunaz. Nire guzti dut, jendeak irri ingo dula eta baitere, zerbait pentsatuko dula eta ikasiko dula baitere zerbait Euskaldunon historiari buruz ere bai. Ba, ezantz, beraz, Iduzki Lore Konpainiaren Telesforo ez da bogar antzerki obra, Senpereko Larreko gelan ikusi ahal izango duzuela, larun batuntan gaueko 8:30. Senpertarrak argipean asteburua, abenduaren 17 eta 18an Larreko kulturgunean. Iduzki Lore eta Zarena Zarelako taldeen sorkuntza berriak. Larun batean 17an, 8:30, Telesforo ez da bogart, antzerkia, Iduzki Lore taldeak emanik. Igandean 18an, 5etan, zergatik ez, dantza ikusgarria, Zarena Zarelako taldeak eskainirik. Erreserba baitezpadakoa da larreko.fr webgunean edo 05-1944-1386 zenbakirat deituz. Kaixo kantari nator aipatuz. Abenduaren 17an Iñakoitzez bertso afaria behauzen. Hori bain non dagoen ez dezu jakin nahi. 8:00 afaria eta 10:00 bertso saioa. Aitor Mendiluze eta Sebastian Lizaso kantari. Izenak emaiteko deitu 06-81-41-86-83 zenbakirat. Gaur bertsolari eta entzuleak maila berdinean gaude. Maila berdinean gaude. Zabalik elkarteak antolaturik. Bertso saio eder bat iragartzen digutena eta gure gaurko kulturatala bururatzear garen honetan aipatu nahiko genuke ere. Gernika Batailoia filma kanbon eskainiko dutela gaur, kanboko Leglon zinegelan hain zuzen, atxaldeko 7:30 frantsesez izango duzu eta 8:30 berriz proiekzioa euskaraz eskainiko dute eta bestaldere gogoan hartu gaur Kirmen Uribe Baionan izango dugula elkarrekin esnatzeko ordua bere azken Elaberriaren aurkezpena eta irakurraldi bat ere proposatuko baitigu atxaldeko seiterdietatik goiti. Ba beste hitzorduan dana ere baditugu, baina guk hortan utziko dugu gaurkotz gure kulturratala. Nera aldetik besterik ez zentzule, nahi duzun arte, aio. All alone. We've never really met. Same nano substances dry up our flesh. We are naked and together by the invisible. You're made of. I got maps of your foreignness. We are knitted and together by the invisible threads. We are unknitted. Me, find me, can't catch me. I'm your old t-shirt, fallen hair. I heard what you whispered to her. Forever though.